ลีเป็นให้เป็นเงินอีหลีเขาว่าจิตมีญาณมีแต่ว่าเฮายังบ่เสือไปบ่ติดเหลือไปเบิ่งกับตาส่วนบักเสียงสีบักเสียงอาลีมีเหล้ามียาอย่าฟังแต่เสียงเขาซาอย่าฟังแต่เสียงเขาซาพวกเราไปด่าทิศมีน้ำกันพวกเราไปด่าทิศมีน้ำกัน บ้าเขาว่าบอกมีมันญาติเมียแม่ก็บอก แม่นได้ยินแต่คนเว้าหลายคนแล้ว บ้าลูกผู้ชายมันให้เมียด่าสิมันเสียศักดิ์ศรีเฮาได้หมด ใส่บ่ได ้ไปไปยอมบ่ต่อให ้ยอมบ่ได้ไปไปเอาไปนำ พอจะมาก็แต่มาถึงบ้านเสียงถ้วยเสียงจานกงเล็กกงเล็งกงเล็กกงเล็งได้ยินเมียมันให้เฟ่งเฟ่งเฟ่งเฟ่งไว้เฟ่งเฟ่งเฟ่งเฟ่งบ่เก่งจานเป็นจิตมีจักเสียงตีเสียงป่าบักบักมาบักป้าบักบ้องล่องเพิ่งดูผู้ใดกะฮ้องกะฮ้องไอ้กะฮ้องกะฮ้องล่องเอิ้นเบิ่งคนดู มันเอิ้นแม่หมอเอิ้นแม ่โอ้ยกูบ่กล้าเอิ้นดอกวุ้ย เห็นบ่ถ้ามันผิดกันจะก้อยสากกระเบือแน่มีดอีโต้แน่ร้อยมานี่กูบ่รับประกันหัวเจ้าของนี่เอ้าไอ้ที่จอนเจ้ามักเป็นผู้ส่วนหัวกับหัวหน้าไง โอ้ยภาษาเขาผิดกันซื้อกับญาติ ญาติเน า ะ เอามีไอ้มีอยู่บ่หมอ โอ้ยแม่นผู้ใดเนาะมาเอิ้นแต่ฮู้เว้นฮู้เว้นเน า ะ เฮานี่แหละเฮ้ยจอน โอ้จอนบ ่เออ มาเฮ็ดหยังล่ะหมอ เขาคือสาหายสาขาสาโตญาติเนี่ยนั่นน่ะ โอ้ยบ่แม่นดอก แกจะว่าแห้งไหลมันสิได้ยิน มันว่าจะโตถือเหล่ามาให้หยัง เขาก็สิมาเลี้ยงโกนก่อน ฟรีบ่หมอ ไว้ฟรี เอากระตี้กระเซิ้นๆๆเซิ้นเป็นเฮ็ดได้ไปไป เอาสุรามายินเอากินมีกินจังเว้าจังว่าคนมาสากะดอกะเดียกะเดียโอ้ยกะเดียกะเดียโอ้ยเหนือใต้แต่เรื่องโตบ่แม่นพาโลเบายาเกียดให้เฮาเด้อเขาเบาหลายเถื่อแม่นโตยันมีอีหลีสันบ่สันบ่โอ้ยสันบ่สันบ่พี่น้องเพื่อนบักเสียวแพง โอ้ยเฮายังคาใจอยู่เด้แม ่นะเรื่องหยัง ก็เรื่องโตยันเนี่ยเด ้อโอ้ได้ว่า เฮาตระกูลเฮามันตระกูลเดียวกันนี่จะไปหายันเนี่ยมันเสียหอดเฮาไปเลย ไผว่าเด้อเนี่ย มา ซำเนี่ยนี่ เดี๋ยวมันมาเฮาสิจัดการมันให้เบิ่งหม อไอ้ๆๆมีทางมาแล้วไอ ้เว้าให้เฮาขายหน้าภาษาผู้หญิงมันสิมาแบ่งพันมันเก่งสิมาเล่นกำปั่นกำปั่นหรือกำปั่นกำปั่นมีทางญาณแม่นบ่มีถ้าเบิ่งเด้อมันมานี่กูสิเตสู่ให้มันเบิ่งโอ้โหสิเตมันให้สู่เบิ่งปล่อยให้เลิงพอได้แห่งหายแห้งหายแห้งหายแห้งหายให้มันได้บักฝ่ามือ เอ้ยมันเป็นน้ำโตเลยแล้วจันเฮ้ยมันเป็นยังเลยเอ้าเอาเราม่อมเฮาแม่ม่อมมันเป็นยังนะ มันเมามันใจไงดิให้สาวเฮาหยาดเนี่ยสำคิดเผาเนี่ยมั้งมันมาเฮาสิจัดการให้เขาบ้าง ไปเว้าว่าเฮายันเมียไปเว้าว่าเฮายันเมียได้ข่าวเสียเสียนี้มาจากไหนรู้จักผิดมีน้อยไปรู้จักผิดมีน้อยไปฮู้ได้จังไดว่าเฮายันเมียฮู้ได้จังไดว่าเฮายันเมีย บักมี คราราร าร ามบ่มานั่งอย่างตัวนี้เวียกงานการสั่งที่บอกสักผ้าสักแพเรียบร้อยแล้วไป เรียบร้อยแล้วครับคุณเมียที่เคารพครับ โอ้ยกลัวแล้วเราอยากเนี่ย เจมโม่เจมโม่ก็เลยไหม